powiem, że marzyłbym, żeby trafił przed Trybunałem w Hadze, a później mógłby tak jak wszyscy, zbrodniarze wszyscy z Bałkanów podzielają pana marzenia. Do dziękuję zakładu bardzo. Karnego w Piotrkowie Trybunalskim. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 5 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polacy usłyszą od prezydenta Zełenskiego podziękowanie za pomoc udzieloną Ukraińcom, zapowiada rzecznik MSZ-u. Nastolatka śmiertelnie zatruła się czadem w Małopolsce. W ONZ-cie zablokowano wypowiedź rosyjskiej rzecznik praw dziecka ściganej listem gończym. Prezydent Ukrainy nie przyjeżdża do nas po broń, ale podziękować za pomoc, której Polacy udzielili Ukraińcom, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. To pierwsza oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w naszym kraju od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że Polacy udzielili ogromnej pomocy, pomimo że mamy mniejsze zasoby niż niektóre państwa europejskie. Polska dała ogromne rzeczy pomimo i tego, że nie jest jeszcze państwem posiadającym najgigantyczniejszą armię w Europie. Dopiero sobie tą armię budujemy tak naprawdę. Mimo tego, że społeczeństwo nasze przyjęło Ukraińców samo do domów, myślę, że statystycznie nasze społeczeństwo pomogło Ukrainie najbardziej ze wszystkich społeczeństw europejskich, a państwo także. Ukraińcy, ukraińskie społeczeństwo to wiedzą. Nie zawsze wiedzą to niestety politycy podczas wygłaszania różnego rodzaju przemówień, bo nawet król Karol III, kiedy teraz przemawiał w Bundestagu, to powiedział, że właściwie poza Niemcami i Wielką Brytanią ta pomoc nie jest taka wielka. Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. O 18:00 obaj prezydenci spotkają się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w naszym kraju. Wejście na spotkanie na Placu Zamkowym jest bezpłatne, ale obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Na spotkanie z prezydentami może wejść każdy bez specjalnych wejściówek czy rezerwacji. Jednak organizatorzy zakazują wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy podobnie działających substancji. Na spotkanie nie można wnosić broni czy innych niebezpiecznych przedmiotów czy substancji. Nie można też przyjść ubranym w buty o metalowych zakończeniach i w ubraniu, które uniemożliwia identyfikację. Wprowadzono zakaz wnoszenia transparentów. Nie można podczas wydarzenia prowadzić handlu i wprowadzać tam zwierząt. Służby mają prawo odmówić wejścia na plac zamkowy osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tragedia w Małopolsce. 15-latka śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla w jednym z domów w Myślenicach, przekazał rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Nieprzytomna dziewczyna została znaleziona w łazience. Ratownicy, którzy przyjechali z pomocą, reanimowali nastolatka. Niestety bezskutecznie lekarz stwierdził zgon. Strażacy sprawdzili budynek pod kątem czadu. Mierniki wykazały obecność tego gazu. Rośnie liczba osób z ciężkimi objawami uczulenia na pyłki roślin. W Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w marcu było ich o 30% więcej niż rok temu. Wielu z pacjentów zgłasza się nie tylko z katarem i uzawieniem oczu, ale także skarży się na duszności. Pojawiły się też przypadki tzw. alergii krzyżowych, które są wyjątkowo niebezpieczne, ostrzega kierownik Centrum Alergologii profesor Ewa Czarnobielska. W tej chwili rozpoznajemy tak zwany zespół pyłkowo-pokarmowy. Co to oznacza? Pacjent uczulony na pyłek leszczyny po zjedzeniu orzecha laskowego, nawet śladowych ilości, może rozwinąć reakcję anafilaktyczną. Z ostatnich badań naukowców UJ-u wynika, że rośliny produkują więcej alergenów z powodu zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo w związku z ociepleniem klimatu wydłuża się sezon pylenia roślin. Wielka Brytania zablokowała możliwość transmitowania na stronach internetowych ONZ wypowiedzi rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, poinformował portal Meduza. Moskwa zaplanowała jej wystąpienie na dziś. Maria Lwowa-Białowa jest poszukiwana międzynarodowym listem gończym za zbrodnie przeciwko ukraińskim dzieciom. Od 1 kwietnia Rosja przewodniczy pracom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jedną z pierwszych decyzji Moskwy było zorganizowanie nieformalnego posiedzenia w sprawie deportacji ukraińskich dzieci z okupowanych regionów Ukrainy. W trakcie spotkania ma wystąpić prokremlowska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Białowa. Rosja chciała jej wypowiedź transmitować na stronach internetowych ONZ. Jednak taką możliwość zablokował Londyn. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii stwierdził, że jeśli Maria Lwowa-Białowa chce się wypowiedzieć na ten temat, to niech zrobi to na forum międzynarodowym. Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Haski sąd wydał w marcu nakaz aresztowania urzędniczki kremlowskiego reżimu, podejrzewając ją oraz Władimira Putina o popełnienie zbrodni wojennej polegającej na wywożeniu ukraińskich dzieci w głąb Rosji i poddawaniu ich wynarodowieniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają kolejny zimny dzień. Miejscami na południu Polski temperatura maksymalna nie wzrośnie powyżej zera. Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii zapowiada, że w ciągu dnia jedynie na południowym wschodzie spodziewane są większe rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie wzrastające do dużego i występujące okresami przelotne opady śniegu, a w zachodniej połowie kraju również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus jednego stopnia w obszarach podgórskich, 2 stopni na krańcach wschodnich Polski do 6 stopni na zachodzie. W nocy na wschodzie mocniej poprusze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na tę chwilę pogoda w kratkę, albo raczej w szachownicę. Przynajmniej to jest taki obraz, który można zobaczyć na ekranie meteoradaru. Tu pogodnie, tu chmury, tu znowu pogodnie i tak dalej, i tak dalej. To tak na przemian. No, w kratkę. Jeśli chodzi o opady, to one w tej chwili wzdłuż naszej zachodniej granicy, także na Pomorzu i trochę w górach pada. A synoptycy mówią o tej całej sytuacji pogodowej w ten sposób. Na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane. I tam bez opadów, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie, w rejonach podgórskich chłodniej, około minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany tylko w górach, powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać świat. Czekamy na kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2023. Można zgłaszać siebie lub innych. Do 16 kwietnia formularz jest dostępny w aplikacji Czwórki oraz na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 9. Ach, nie udało się trafić w te 9. W imieniny godzinę. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie i Witold Lazar przed mikrofonem. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12. No to co? To tradycyjnie. Proszę zaparzyć sobie swój ulubiony napar i zapraszam na pierwszą filiżankę. Step aside the piece of the circumstance. Gotta wash away the dust of everyday. Program Trzeci Polskiego Radia. Za każdym razem czekam i chyba bezskutecznie chcę przekonać się. To tak jak szklane góry, przebitej głową mury. Wiem, czy to ma sens. To tylko chwila, może wiem. By w końcu zorientować się. To chyba nie w porządku, nie. Sam. masz na sobie. Jak ty to robisz, ty? W swym centrum jesteś ty, w twoich słowach ciągle ty, poza tym więcej nic. Ego, to był stan zapalny. 16 minut po godzinie 9, trójka przed południem, 5 kwietnia dziś w kalendarzu. Imieniny obchodzą Irena, Jeremiasz, Wincenty, Jeremi, Julianna, Katarzyna, Maria i Tristan. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Leśnika i Drzewiarza. Pozdrawiamy. Dzień Grzeczności za kierownicą. Może nie tylko dziś. No i Dzień Karmelu. Będzie deser, mam ochotę. Deser przygotowałem dla Państwa, ale nieco inny. Natomiast jeśli Państwo mają jakieś propozycje na deser z karmelem, to zachęcam do kontaktu. Czekam na propozycje. 2 2 7 3. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na święty Wincenty nie chodź bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty. Oj, co prawda, to prawda. Kalendarium muzyczne. A co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 5 kwietnia? O tym Justyna Grabasz. Na początek na celownik bierzemy rok 1973. It might seem crazy what I'm about to say. 5 kwietnia na świat przyszedł Pharrell Williams, producent muzyczny i wokalista. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął już na początku lat 90. współtworząc grupę The Neptunes, która szybko przerodziła się w duet producencki. Aktualnie Pharrell Williams ma na swoim koncie 2 solowe albumy, jeden nagrany z The Neptunes oraz 5 z zespołem NERD. Warto również wspomnieć o sukcesach producenckich Williamsa. Muzyk wyprodukował wiele hitów dla takich wykonawców jak Jay-Z, Britney Spears czy Miley Cyrus. W 2013 roku wraz z Robinem Thicke nagrał światowy przebój Blurred Lines, a rok później wydał płytę Girl z wielkim hitem Happy, która sprzedała się w ponad 12-milionowym nakładzie. Przesuwamy się o 2 lata do przodu i zerkamy na listy przebojów. W 1975 roku Minnie Riperton umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy single Lovin' You, wyprodukowany przez Stevie'ego Wondera. Był to jedyny przebój wokalistki w Stanach Zjednoczonych. Według notatek z kompilacyjnego albumu Riperton Beatles, melodia do Lovin' You została stworzona z myślą o małej córeczce Minnie Riperton i jej męża Richarda. Lovin' You is more than just a dream come true, and everything that I do is out of lovin' You. Przechodzimy do roku 1994 i do rocznicy śmierci jednej z największych postaci muzyki grunge, Kurta Cobaina, wokalisty zespołu Nirvana. 5 kwietnia artysta popełnił samobójstwo w swoim domu w Seattle. Odnaleziono przy nim list, w którym wyjaśniał powody swojego czynu. 8 lat później, tego samego dnia, z powodu przedawkowania narkotyków zmarł także Layne Staley, główny wokalista rockowej grupy Alice in Chains, również zaliczanej do wielkiej grunge'owej czwórki z Seattle. Na koniec rok 2021 i rocznica odejścia legendy polskiej muzyki rozrywkowej Krzysztofa Krawczyka. W trakcie swojej wieloletniej kariery wylansował dziesiątki przebojów, takich jak Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Bo jesteś ty, Trudno tak, nagrane z Edytą Bartosiewicz, czy Mój przyjacielu z Goranem Bregowiczem. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz.

rudny należy do grupy tak zwanych metali przejściowych. Często dodaje się go do stali, bo obniża temperaturę jej topnienia i podnosi właściwości mechaniczne stopu. No ale nie o tym. Słoik stał w wodzie kilka miesięcy. No i tu bardzo przepraszam, ale nawet w mojej kuchni się to nie zdarza. No dobrze, ale pan doktor musiał wyjechać, dlatego słoik stał w wodzie przez kilka miesięcy. No gdy w końcu wrócił pan doktor, to znalazł naczynie pokryte ciemnym nalotem. Okazało się, że to mangan utleniony przez bakterie żyjące w lokalnej kranówce. Czerpanie kalorii z metalu to jest dość niezwykły sposób odżywiania, przyznają państwo. Przez ponad 100 lat naukowcy podejrzewali, że tak funkcjonujące bakterie istnieją, ale nie mogli tego udowodnić aż do teraz. Według doktora Ledbetera krewni tych stworzeń żyją w okolicznych wodach gruntowych, a część tego, co leci z kranów w Pasadenie, wydobywane jest ze studni głębinowych. W badaniu analizującym bakterie ze słoika, opublikowanym w czasopiśmie Nature, autorzy odnotowali, że mamy do czynienia z pierwszym znanym przypadkiem, gdy bakteria wykorzystuje mangan jako źródło energii. W artykule w Nature znalazła się też informacja, że odkryte bakterie wykorzystują mangan w procesie chemosyntezy, podczas którego dwutlenek węgla zmieniany jest w biomasę. Wiedziano, że potrafią to już na przykład grzyby, ale odkrycie związane z tymi mikrobami jest czymś wyjątkowym, no także dość przydatnym, przyznajmy. Odkrycie ze słoika w opuszczonym laboratorium pozwoli lepiej zrozumieć także pewien naturalny fenomen występujący na dnie morskim. Od lat bowiem znajdowano w różnych miejscach świata metaliczne, wykonane często z manganu, kule wielkości grejpfrutu. Tak więc, proszę państwa, bakterie, które żywią się metalem. No, korozja ma potężną konkurencję. I wasn't. You always want. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Jestem sama, to grupa Cheap Tobacco. Trójka przed południem, 25 minut dzieli nas od godziny 10. To jest taka pora, o której zwykle zabieram Państwa gdzieś na wycieczkę, w jakieś bardzo przyjemne, ładne, estetyczne miejsce. Dziś to będzie taka wioska Lubostroń w województwie kujawsko-pomorskim. Tam znajduje się pałac, który jest jednym z najwybitniejszych zabytków klasycystycznych w naszym kraju. W naszym cyklu oprowadzą nas teraz po nim Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pałac, do którego dzisiaj Państwa zabierzemy, jest jednym z najwybitniejszych dzieł klasycyzmu w naszym kraju. Był spełnieniem marzeń jednego fundatora o zamieszkaniu w oddaleniu od wszelkich problemów i kłótni związanych m.in. z polityką. Ten pałac miał być miejscem odpoczynku, niczym w lubym Ustroniu. I taką też nazwę ówczesny właściciel nadał swojemu rajskiemu zakątkowi na ziemi – Lubostroń. Lubostroń to miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie Kaczyńskim. Co ciekawe, wcześniej w tym miejscu znajdował się folwark Piłatowo, który właśnie na życzenie ówczesnego właściciela tych ziem, czyli hrabiego Fryderyka Skórzewskiego, zmienił pod koniec XVIII wieku nazwę właśnie na Lubostan. Kiedy te okoliczne ziemie stały się własnością Skórzewskiego? Właśnie w XVIII wieku. Początkowo należały do Franciszka Skórzewskiego, a potem jego syna Fryderyka. No i w posiadaniu tej właśnie rodziny wieś już pozostała do końca II wojny światowej. Dlatego tak się przyczepiłam do tego nazwiska, no bo tym państwu właśnie zawdzięczamy powstanie pięknego pałacu. Klasycystyczny pałac został wzniesiony w ostatnich latach XVIII stulecia przez hrabiego Fryderyka Skórzewskiego według projektu Stanisława Zawadzkiego, który znany nam jest z prac przy kilku innych pałacach, m.in. w Wielkopolsce. No również dekoracje malarskie w pałacu są dziełem innych znanych ówczesnych artystów, Franciszka i Antoniego Smuglewiczów. Właściciel majątku słynął z tego, że nie lubił opuszczać swojej rezydencji, był domatorem, ale uwielbiał za to zapraszać do niej swoich przyjaciół. No nie ma mu się co dziwić, gdyż rzeczywiście pałac budził zachwyt każdego, kto przekroczył jego progi. Wspaniale wyposażone sale z bogatym wystrojem, w którym znajdowało się również wiele odniesień do historii Polski i sławnych rodzin. No oczywiście również wielkie wrażenie na gościach robił także piękny park w stylu angielskim, który miał wielkość ponad 40 hektarów. Zatrzymajmy się za to na chwilę przy wystroju pałacu i tych odniesień do polskiego patriotyzmu. W pałacu znajdowały się m.in. płaskorzeźby ukazujące wydarzenia lub osobistości polskiej historii, m.in. świętą Jadwigę, bitwę pod Płowcami czy Koronowem. Tu także umieszczono popiersia osolińskich, konarskich, paców, mniszchów i działyńskich. Do budowy pałacu użyto nawet, można tak powiedzieć, relikwii, czyli bas i kapiteli kolumn z niezbudowanej świątyni Opatrzności w Warszawie, która miała uświetnić konstytucję 3 maja. Czyli możemy tam zobaczyć coś, co miało powstać, ale jednak nie powstało. Niesamowite miejsce. Czy wiemy zatem, jak wyglądało dawniej rozmieszczenie sal w tym tajemniczym pałacu? Podobnie jak w innych pałacach, pokoje reprezentacyjne zostały umieszczone na parterze. Oprócz salonu znajdowała się tu także jadalnia, salonik narożny, salon ogrodowy, biblioteka i dwa gabinety. Wielkie wrażenie na gościach, również i dzisiaj, robi przede wszystkim ta główna trzykondygnacyjna sala rotundowa, którą wieńczy kopuła, tak niezwykle charakterystyczna dla pałacu w Lubostroniu. Piętro zajmowały pomieszczenia mieszkalne, a w suterenie znajdowały się mieszkalne gospodarcze pomieszczenia. I tu coś niezwykłego, jeśli chodzi o historię pałaców w Polsce. Pałac w Lubostroniu szczęśliwie przeżył ostatnie miesiące II wojny światowej. No na szczęście. Oczywiście w pierwszych miesiącach rozpoczęcia wojny jego wyposażenie zostało wywiezione przez Niemców i rozkradzione, ale na szczęście pałac nie ucierpiał w trakcie działań wojennych. Po zakończeniu II wojny jego gospodarzem stał się Fundusz Wczasów Pracowniczych. W późniejszym czasie organizowano tu koncerty pod opieką Filharmonii Bydgoskiej, a od lat 90. jest już siedzibą samorządowej instytucji kultury, no dzięki czemu dziś znajduje się w bardzo dobrym stanie i jest udostępniony zwiedzającym. Do Lubego Ustronia, jakbyśmy kiedyś powiedzieli, zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Noc w ogromnym domu,

Sporo wątków inwestycyjnych dziś w Informatorze Ekonomicznym. Zaczynamy od historycznych danych, ale i przestrogi, która z nich się wyłania. W zeszłym roku niemal 80% inwestorów próbujących zarobić na walutach straciło średnio na głowę 17 570 zł. Łącznie ponad 112 tysięcy osób straciło w ten sposób prawie 2 miliardy złotych. Chodzi o rynek Forex, na którym można spekulować, mając konto w domu maklerskim czy biurze. No i te dane upubliczniła Komisja Nadzoru Finansowego, myślę, że ku rozwadze. Na światowych rynkach tymczasem trwa gorączka złota. Uncja tego metalu przebiła już 2000 dolarów i idzie po 2050. Zdaniem wielu analityków w tym roku jego cena może przekroczyć nawet 2400. To dość typowa sytuacja, że złoto jest doceniane przez inwestorów w czasach globalnego zamieszania, ale w Polsce przełom przyniosły ostatnie lata. Polacy kupili w zeszłym roku rekordową ilość złota, około 19 ton. Tak podała Mennica Skarbowa, a to lokuje nasz kraj w top 5 w Europie, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży. Hitem złoto stało się też w ostatnich tygodniach, mówił na naszej antenie Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej. Sytuacja na międzynarodowej arenie finansowej, przypadki dwóch banków w Stanach Zjednoczonych, jednego banku w Szwajcarii, no spowodowały znowu u nas kolejki w oddziałach. Polacy w tych momentach, powiem brzydko, rzucają się na złoto. To widać po obrotach. W ciągu ostatnich dwóch tygodni spółka zrobiła miesięczny obrót, jeżeli chodzi o sprzedaż złota. Złoto możemy przechować w mennicy albo wziąć tę odpowiedzialność na siebie. Złoto inwestycyjne jest takim aktywem, który przede wszystkim możemy zabrać do domu, możemy to schować w kieszeni. W sytuacjach różnego rodzaju nieprzyjemnych, typu wojna, kataklizm, pandemia, możemy to złoto łatwo upłynnić, odzyskać, jak gdyby zamienić na pieniądze, na środki lub wymienić również na inne towary. Jest to takie aktywo, które mamy cały czas przy sobie. Tak zachwalał te inwestycje nasz gość. Przyznają państwo, że jest w tym jakaś nutka takiej apokaliptycznej wizji przyszłości. No i jeszcze jedna ważna informacja. Inwestując w złoto oczywiście nie zarabiamy. Złoto przede wszystkim to jest ten instrument finansowy, na którym nie zarabiamy, ale który nam ochroni nasz kapitał, ochroni przed czynnikami takimi jak inflacja, jak podwyżka stóp procentowych, jak deprecjacja, jak spadek wartości pieniądza. To są jednak rzeczy, przed którymi ciężko się zabezpieczyć, posiadając gotówkę. No, a trzeba powiedzieć, że złoto chroni wartość kapitału nie najgorzej. 100 lat temu za 3,5 hektarowe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych trzeba było zapłacić kilogramową sztabką złota lub zapłacić za nie 1000 dolarów. To były takie wtedy odpowiedniki, mniej więcej. Po 100 latach za 3,5 hektarowe gospodarstwo również zapłacimy kilogramową sztabką złota, natomiast za te 1000 dolarów nie kupimy nawet ogrodzenia do tego gospodarstwa, więc to pokazuje jak gdyby tą siłę ochronną kapitału. Ależ dzisiaj nam się zrobiło inwestycyjnie w Informatorze. Kończymy jeszcze informacją, którą dziś podaje Rzeczpospolita. Banknoty i monety z czasów Polski Ludowej cieszą się coraz większym powodzeniem. Ceny nie przestają rosnąć, a aukcje kończą się rekordowymi licytacjami. I na potwierdzenie tego gazeta mówi, że obiegowy banknot o nominale 100 zł z 1948 roku osiągnął już cenę 2700 zł. No, może w takim razie nie trzeba zaraz kupować sztab złota, wystarczy przejść się na strych i poszukać skarbów, cennych doświadczeń inwestycyjnych, no i oczywiście tylko tych pozytywnych. Życzę Państwu na dzisiaj i cały nadchodzący tydzień. No i tu powraca nam nieśmiertelne pytanie od zarania dziejów funkcjonujące. Ile kosztują pieniądze? Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Zapraszam Państwa na 16.30, wtedy kolejny nasz trójkowy serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ja śnieję, podnoszę.